List do Konrada Dobrskiego, Warszawa, 1871, luty. Konradio, Worobrot był u mnie we czwartek, to jest wtedy, kiedy było święto. Przyniósł mi twą karteczkę i zażądał rękopismu. Nie byłem gotów. Obiecałem na poniedziałek, to jest na onegdaj, ale i na poniedziałek nie byłem gotów. Dopiero dziś, to jest we środę, skończyłem i odniosłem mu ostatecznie. Miałem dużo pisania i przeróbek. Proszę cię, żebyś, jakkolwiek znasz początek, wszystko przeczytał jeszcze raz. Przeczytał, a nawet poprawił. Nie sens lub treść, ale rozmaite stakata, których 100 razy przeglądając niepodobna autorowi uniknąć. W całości są miejsca bardzo ładne, język wszędzie dość żywy i energiczny. Zwracam twoją uwagę, jak ku końcowi panuje prawie wyłącznie dialog i akcja prawie z gorączkową żywością się toczy. Największą wadą tej powieści, gdybyśmy ze stanowiska utylitarnego chcieli patrzeć, jest brak tendencji. Jest to, jeśli chcesz, psychologiczny obrazek, jakich zresztą mnóstwo się drukuje. W całości powieści widzę wiele niedostatków, ale myślę, że je przymioty pokryją. Rozdział 12 jest najsłabszy. Gdybyś go chciał zmienić lub w ogóle coś zmienić, z wyjątkiem głównych rzeczy, nie miałbym nic przeciwko temu. Im wydanie będzie piękniejsze, tym książka będzie miała większy pokup. Nie uwierzysz, jak mi chodzi o to, żeby wydanie nie było a la Barbara Ubryk i żeby druk był duży, a liczba stronnic, o ile można, jak największa. Format naturalnie dasz ósemkowy. Jeszcze jedna rzecz. Przejrzyj interpunkcję. Czasem się gdzieś za dużo nakładzie znaków, a czasem zapomnij. Z obawy krytyki wolałbym może pseudonim, zwłaszcza, że i moje nazwisko znaczy tyle, co pseudonim, ale nie upieram się przy tym. H. Sienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.